Middernacht, het begin van donderdag 2 februari. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de politie 3 Nederlanders gearresteerd. Ze worden verdacht van een plofkraak in Kierspe in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat opgeblazen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. De verdachten gingen er vandoor in een auto, maar de politie zette de achtervolging in. En toen de plofkrakers dat in de gaten kregen, verblindden ze de achtervolgende agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Daarop vluchtten ze te voet een bos in en konden ze worden gearresteerd. Premier Rutte heeft voorzichtig sorry gezegd voor het soms laat informeren van de Tweede Kamer in de coronacrisis. Het kabinet zat volgens hem vaak in een crisismodus, maar Rutte erkende ook dat er momenten waren waarop de Kamer eerder informatie had kunnen krijgen. De Tweede Kamer debatteerde over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis. De provincie en de gemeente Utrecht hebben een alternatief plan gepresenteerd voor de verbreding van de A27. Die is al jaren zeer omstreden vanwege de kap van bomen bij Amelis Weert die daarvoor nodig is. In de eerste opzet van de plannen wil Utrecht de groei van het autoverkeer afremmen, de huidige weg beter benutten en ook meer gebruik maken van de omliggende wegen. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. RKC versloeg Go Ahead Eagles thuis met 3-1. En daardoor staat de ploeg uit Waalwijk nu op de 9e plek. De wedstrijd werd een paar weken geleden afgelast omdat er een dik pak sneeuw lag op het veld in Waalwijk. Het weer, vannacht buien, het koelt af naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt en dan is er op veel plaatsen sprake van lichte regen. Pas in de loop van de middag wordt het droog. Het wordt morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een paar dagen terug zag ik Als uw gat maar lacht. De film die mijn gast van vannacht maakte en die afgelopen weekend in première ging op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Uitleggen waar de film over gaat is zo makkelijk nog niet. Maar dat maakt dat het werk wel precies past in het oeuvre van mijn gast van vannacht. Dick Verduld zit hier naast me. Veelzijdig kunstenaar, zeggen ze over zo iemand. Naast filmmaker is hij schilder, beeldhouwer, schrijver, zanger, muzikus, onder andere. Mijn gast studeerde ooit film en beeldende kunst in Parijs, maakte films als Wij heten alle naakt geboren en Het misverstand. Hij richtte het kunstenaarscollectief Het Instituut voor Betaalbare Waanzin op, exposeerde over de hele wereld, maar ook in het Van Abbe Museum in Eindhoven en het Stedelijk Museum in Amsterdam. En hij bedacht een nieuwe muziekstijl, de Cumbias Lunatics, oftewel de maanzieke cumbia's. Niet dat die vertaling nou zoveel verduidelijkt, maar toch. Zijn nieuwste film, Als uw gat maar lacht, past er in ieder geval naadloos tussen. Een zwarte komedie is het, over Amy. Amy Spijkerberg. Het gezin Spijkerberg is puissant rijk. Vader is iemand die zonder blik of blozen 1500 mensen op straat zet. Moeder doet het ondertussen met haar cosmetisch arts. En Amy heeft op kosten van pa een theatergezelschap ingehuurd om haar leven te vertolken in de vorm van een Japans kabuki-toneelstuk. Hapklare brokken zijn het zeker niet, dat mogen duidelijk zijn. Maar Als uw gat maar lacht, zorgde er wel voor dat er ook aan mij van alles lachte. Dick Verduld is geboren in 1954. Welkom. Ja. Fijn dat je er bent. Dankjewel, heb je goed gedaan, goed geanalyseerd. Ja, nou, ik heb nog wel meer te analyseren. Want ik zou ook wel eens arm willen zijn. Geld is alleen maar een probleem. Ja. Dat zegt jouw hoofdrolspeelster Amy. Ja. Ik werd nogal heen en weer geslingerd over mijn gevoelens voor haar. Want aan de ene kant dacht ik, wat ben jij een verwend nest? Ja. En aan de andere kant dacht ik, je bent ook gewoon een verwaarloosde puber. Ja, dat is het natuurlijk. Ja, hoe kijk jij naar haar? Het is duidelijk dat dat gezin totaal liefdeloos met haar omgaat. En in contrast daarmee is dat personeel, dus de chauffeur en de, zeg maar, de huishostess, die gesalarieerd zijn, die zijn dan wel teder tegen haar. Ze is gewoon heel intelligent en ze is eigenlijk furieus. Ze is gewoon heel kwaad, omdat ze ook weet waar ze zit, maar dat kan ze nog niet definiëren. Ze weet nog niet precies hoe het zit. Ze heeft ook geen referenties in wat nou eigenlijk normaal is. Ze zit gewoon buiten de wereld, zeg maar. Ja, want haar rijke leven is haar wereld. Ja, dat is ja, voor haar ja, normaal. Ja, ja. En zodoende kan ze heel onnozel zeggen, ik zou ook wel eens arm willen zijn. En dat zijn van die luxes die ze dan kunnen hebben. Een beetje een ondeugende opmerking. En weten dat je 2 weken later weer daar niet bent. Zo. Maar ze wil wel verkennen hoe dat haar leven anders zou kunnen zijn. En eigenlijk in dat proces van verkennen schrijft ze dus die venijnige kabuki-stukken. Ja, misschien moeten we even... Ja. Wat is kabuki? Ja, kabuki... Ik moet hier heel voorzichtig zijn, want kabuki is natuurlijk een waanzinnige kunstvorm uit Japan. En ik heb weliswaar de uiterlijkheden ervan zitten in de film, maar het heeft niks met die level te maken. Maar kabuki is een soort theater, Japans theater, wat heel gebaren georiënteerd is, wat heel strak in zijn schmink zit, zo allemaal witte gezichten, wat een dictie heeft die heel zangerig en grotesk kan klinken. Zo kan dat klinken. En heel percussief. Dus dat zijn allemaal hele aantrekkelijke dingen. Zeker als je gewoon aan een film werkt die daarna lijkt heel normaal te zijn. Dan is het heel mooi om daar even uit te kunnen stappen. Is een groot contrast. Ja, het is een groot contrast. En ook die esthetiek helpt om mensen die er een beetje uitslingeren nog een beetje geboeid te houden. En het grappige ook is net zo goed als dat ze zegt, ik zou wel eens arm willen zijn. Zegt ze ook, ik wil kabuki maken. Alsof dat gewoon, daar zijn in Japan mensen gewoon 3 generaties mee bezig hoe dat je een pruik op je hoofd moet zetten, zeg maar. Ja, en zij laat die Barry, haar ingehuurde dramaturg, die laat ze even in Osaka gewoon pruiken en make-up kopen en zo. Want ze lijkt wel leuk, dat kabuki, dat lijkt wel leuk. Maar op dezelfde manier had ze om een paard kunnen vragen. Ja, dat heeft ze waarschijnlijk van tevoren gedaan. En dan niet zomaar een paard, maar natuurlijk wit of met vlekken. En daarvoor heeft ze misschien gewoon een speedboot gehad, maar dat vond ze heel vervelend, want dan werd je vies van. Of, ik bedoel, die heeft de hele tijd 1 grill na de andere. En nu treffen we haar in dit soort theater wat ze denkt. Ze zegt ook in die film, ik ben al 2 maanden toneelschrijfster. En dat vind ik ook wel heel goed eigenlijk. Zo goedkoop ervan afkomen dat je 2 maanden toneelschrijver bent. Dat is ook heel hedendaags, die gedachte. Maar het is ook een beetje des pubers, toch? Ja, zeker, ja. Als je 15 bent, dan is 2 maanden sowieso al lang om iets vol te houden. Ja. Ik vind het ook een fascinerende personage. Puberteit is fascinerend, want die kan heel erg tegenstrijdig zijn. Kan ook grotesk zijn. Kan bij kleine momenten heel innemend zijn. En het is eigenlijk nog een handgranaat die moet gaan ontploffen, als het ware, als je in de puberteit bent. En dus dat is een mooi moment voor een mens. Je moet nog even ontdekken waar hij zich gaat plaatsen, hoe dat hij zich verhoudt tot de wereld. En dat is een spannend moment. Was dat voor jou ook zo toen je puber was? Was jij een handgranaat die nog even moest ontploffen? Ik ben nog steeds eigenlijk. Ik ben nog steeds een handgranaat eigenlijk. En de pin die hou ik gewoon goed vast in die andere hand, als het ware. Nee, ik weet eigenlijk niet echt wat puberteit is geweest, want ik heb veel gereisd als kind en dus veel verhuisd. En dus wat zeker puberteit is geweest ooit in mijn leven, werd verward met dat je verhuist en dat je in een andere straat zit. En dat je, dus ik kon eigenlijk dat proces, dat therapeutisch moment van puberteit, dat kon ik niet meemaken, want ik zat gewoon steeds in een ander land en dat had niet zo'n ritme om dat gewoon even te laten kristalliseren, zou je kunnen zeggen. Ja, of je even lekker af te zetten tegen je ouders. Ja, kijk. Nee, dat konden we eigenlijk ook niet zo, want als je reist met je ouders, dat is het enige wat je hebt. Ja, dan ben je gewoon een totale eenheid. Hè? Dan, je reist eigenlijk met de ruggen naar elkaar. Ja, dus dan ga je niet doen. Dan ga je niet, je gaat dat niet te sprake brengen. Nee. Als uw gat maar lacht, ja. Van waar die titel? Ik wilde gewoon, ik houd nogal van die namaakwijsheden. En Nederland heeft daar heel veel van. Bijvoorbeeld, weet je wel, schoorsteen moet blijven branden, dat soort spul. En ik dacht, oh, een film met een eigen zogenaamde spreuk, dat lijkt me hartstikke goed. Dus toen heb ik dat verzonnen, als u dat maar lacht. Ik weet natuurlijk dat er een tikkeltje gorigheid in zit. Maar de film wordt wel degelijk gedragen met allerlei varianten van gaten, zonder dat het ooit eigenlijk in de sector vunzig zit. En dat vind ik ook wel interessant. Maar wat was er eerder, de titel of de film? Het idee van een gat in de wang was eigenlijk... Het idee daarvan was... Het was een spoiler, hè? Ja, maakt me niks uit. Er is genoeg te zien. Maar het idee was dat dat in Mexico zou plaatsvinden. Die beschadiging. Bij van die kinderen van druglords. Daar heb ik als eerste ontwikkeld. Toen wilde ik een novelle schrijven. Want wat gebeurt er dan in... Nou, het probleem met de kinderen van druglords... is dat ze zo verschrikkelijke grillen hebben. En zo puissant rijk zijn. Dat ze komen los zijn van de wereld, weet je wel. Die springen gewoon van de cruiseschip en dan moet je dat schip maar stoppen. En zo, dat soort dingen. En ik las in Mexico op een gegeven moment dat iemand zich zorgen maakte, want dit soort mensen worden daarna presidenten en bankdirecteuren en ministers. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad best een serieus probleem. Maar worden ze dat echt? Ja, dat worden ze ook, ja. Ja. Want het klinkt zo als mensen die niet deugen. Zeker, maar dat is eigenlijk best... Dat is daar geen probleem. Nee, ze leren een beetje glad te zijn, daar wel. Maar dat deugen, dat zit er niet echt in. Is jouw film een aanklacht tegen rijkdom? Het is een signalisering. Onder andere van dat kinderen van rijke ouders... een positie moeten innemen ten aanzien daarvan. Ja, wil je gewoon zelf ook dadelijk gouden horloges en foto's laten zien dat je met champagne in een privévliegtuig zit? Of ga je daar afstand van doen? Dat vind ik wel een interessant punt. En dat is echt aan de orde. En daarbij vind ik rijkdom, maar dan praat ik over grote rijkdommen. Ja, bizarre rijkdom. Ja, bizarre rijkdom, waarbij de jachten niet meer zijn om te varen, maar het zijn forten zonder prikkeldraad. En dat soort, dat geeft me wel een beeld van gewoon, zeg maar, 50.000 puissant rijke mensen die dadelijk in een soort kibbutz van zichzelf gaan zitten. Met namaak water en namaak lucht en namaak pret en namaak liefde. En de rest kan verrekken. Dat is wel iets waar ik zo aan zie komen. En daarom maak ik een geestige film. want dat zal ze leren. Dat zal ze leren, ja. Jij moet, humor helpt een beetje. Ik werk veel met humor. En dat helpt natuurlijk om de pijnpunten te kunnen aanwijzen zonder dat mensen in een kramp raken. Maar het pijnpunt is kinderen van rijke mensen. Ja, wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen met hun leven? Nou ja, wat je doet met je leven hangt heel erg af van wat je tegenkomt in je leven. En het is ook wel duidelijk wat zij tegenkomen in hun leven. Dat zijn jachten in de vorm van forten zonder prikkeldraad. Ja. Maar daar kunnen ze afstand van doen. Er is iemand, bijvoorbeeld een kleinkind van Walt Disney of zo. Die is er helemaal afgestapt en zo, bijvoorbeeld. Een felle vrouw. En dat proces bestaat wel, alleen van hand weinig natuurlijk. Het is enorm comfortabel natuurlijk, rijk zijn. Ja. Maar het is ook comfortabel om het heel erg naar je zin te hebben met bijna niks. En lieve mensen om je heen te hebben. Dat is ook comfortabel. En dat hebben ze niet. Nou, maar is dat per definitie zo? Dat als je heel erg rijk bent, dat je, zoals Amy misschien, minder liefde krijgt van je? Nee, dat is niet per se zo. Nee, ik ken echt ook wel mensen die gewoon flink wat bedrag, een groot bedrag hebben. En die gewoon heel attent zijn en lief en zorgzaam en zo. Dat is wel zo. Maar Nederland is wat dat betreft niet zo'n groot voorbeeld, zo'n goed voorbeeld. De Nederlanders die echt rijk zijn, die laten dat niet zien. Die zijn niet zo exuberant, weet je wel. Die hebben gewoon misschien inderdaad 3 paarden ergens in een manege. En dan gaan ze met een niet opvallende auto naartoe. Het is niet net als, Portugal of Italië of zo, dat ze dan meteen met 3 Lamborghinis voor vader, moeder en zoon daar naartoe gaan. Dat zit niet in onze aard? Nee, dat zit niet in onze aard. Of zijn de Nederlandse rijken niet rijk genoeg? Ook dat, maar ik denk dat de Nederlander gewoon eigenlijk dat opzij zet. Sparen. Appeltje voor de dorst. Appeltje voor de hele grote dorst. Maar op zich, als je er op die manier naar kijkt, dan komt het met de Nederlandse rijke kinderen wel goed. Die gaan dan ook weer gewoon netjes opzij zetten. Ik heb geen les gegeven in scholen van de zware elite. Maar ik kan me toch echt voorstellen dat je daar... Ik heb wel dingen gehoord, zo van turbo-elite-school in Zwitserland en zo. Een turbo-elite-school? Elite-school, ja. Dus die hardcore-helikopters en zo naar de vallei gaan en al die dingen. En dat is, ja, beschamend hard. Maar in Nederland, ja, dat kan ik niet zeggen. Ik ben niet rijk. Maar ja, als... Je ziet in Zuid-Amerika wel duidelijk dat probleem. In sommige landen van Zuid-Amerika, ja. Ook omdat Mexico, dat de mensen zijn die aan de macht komen. Ja, maar ook niet meer macht. Zo van, oké, jongens, we gaan dit landje eens even goed regelen. De bruggen worden te gek. Nee, dat is niet zo. Gewoon, hoe kunnen we alles leeghalen en leegtrekken? Die zijn er ook. Of dat nou is in... Ja, Peru, ja, in Bolivia, in Colombia hebben ze nou een serieus iemand. Ja, maar dat rammelt enorm in die landen natuurlijk. Ja, hier zijn ze ook wel, zeker zijn corrupt, maar met de constructie. Hier hebben ze het heel slim gebouwd. Dan lijkt het gewoon formeel in orde, zeg maar. Nee, is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Het stikt hier de moord van mensen die dat construeren. Die construeren al die financiële gebouwen om gewoon... De brievenbusfirma's. De brievenbusfirma's bijvoorbeeld. En failliet gaan en het rond laten gaan van geld van de ene plek naar de andere de hele tijd. En al die dingen. Maar op de internationale corruptielijstjes scoort Nederland toch best netjes. Netjes? Ja. Dat weet ik niet hoor. Ik zou mijn hand niet voor in het vuur steken. Het punt is, de Nederlander, het lukt hem niet echt om corrupt te zijn. hij is eigenlijk de protestant. Zeg maar, de katholieken die kunnen nog wel eens lekker corrupt zijn. Maar iemand die zo'n beetje van het noorden is, die heeft daar toch wel wat meer problemen mee. Want God kijkt mee. Ja, God kijkt mee. Ik weet nog wel dat was bijvoorbeeld de reden waarom dat Philips heel vaak opdrachten miste in Afrika en zo. Dus weet je wel, zeg maar, verlichting van een haven of al die dingen. Want jouw vader werkte bij Philips. Ja, mijn vader werkte bij Philips, ja. Maar waarom misten ze opdrachten in Afrika? Nou, omdat ze dus niet weten hoe dat ze dat moeten doen. Kijk, hoe dat je steekgeld aanbiedt en of je dat wil en hoe dat dan moet en of we het met een bonnetje nog erbij krijgen of niet. En ik bedoel, die traditie is er niet. De mensen van Philips wilden een bonnetje voor hun steekgeld. Bijvoorbeeld, ja. Die hadden die traditie niet, nee. Kijk, vooral in Frankrijk, die bedrijven, die waren veel hardcorder gewoon. Vind je dat erg, dat systeem? Uiteraard vind ik dat erg, ja. Ik vind eigenlijk fatsoen of dignity, waar is dignity ook alweer? Waardigheid. Waardigheid vind ik een belangrijk ding. En dat vind ik allemaal onwaardig. Dat is een vervuiling. Ja. Ja. Je zei net in een bijzin, ik wilde er een novelle over schrijven. Ja. Over Mexico of over het probleem in bredere zin? Nee, dat was eigenlijk over Mexico. En daar heb ik daarna verschoven... Ik heb dat hele idee wat ik had, heb ik verschoven naar Nederlandse context. Dat doe ik eigenlijk graag. Zeg maar, zo'n verhaal zou je niet verzinnen als je denkt, ik ga het in Nederland laten plaatsvinden. Maar als je dat ding in Mexico laat plaatsvinden en je denkt, vrijk, misschien is het wel heel veel mooier als het in Nederland is, dan kom je met een heel ander soort schaal en ingang in een Nederlands verhaal. Ja, want wat ik er dan bij heb, is dat je dan denkt... ja, nee, maar dit is niet Nederlands. Dit is on-Nederlands. Ja, dat vind ik ook heel goed. Ik vind dat heel goed eigenlijk, omdat gewoon... zeg maar, mijn manier van werken met film is dat ik gewoon de schurft heb aan clichés. En dus deze film zit helemaal bomvol van het aantasten van clichés. En je neemt ons niet echt bij de hand. Het is nee, ik neem niet bij de hand. Daar ben ik heel erg op tegen. Daar ben ik heel erg op tegen. Dat is ook niet meer aan de orde nu, denk ik. We hebben zo'n gefragmenteerd wereldbeeld... dat je gewoon daarmee moet gaan leren leven en werken. En niet van die en toen en toen en toen verhalen. Nee, maar dat is het absoluut niet. Dat is het absoluut niet. Maar je ging van Mexico naar Nederland en van een novelle naar een film. Ja. Want je kon je beter uitdrukken met beeld erbij... Sorry? Je kon je beter uitdrukken met beeld erbij? Nou, ik dacht, het is wel een goed verhaal. Een goed plastisch. Je kunt het ook heel erg forceren. Weet je wel, het is een te maffe clue eigenlijk. Het is helemaal niet aannemelijk-achtig. Dat vind ik allemaal mooi om daar naartoe te werken en proberen geloofwaardig te maken. Zeg maar. Dat zo'n meisje het toneelgezelschap inhuurt. Ja. Dus een beetje ijzer met handen breken, maar dan in fictie, zeg maar. Dat vind ik gewoon mooi. Je hebt het geschreven samen met je vrouw. Ja. Hoe schrijf je samen een script? Eerst door allebei hetzelfde gevoel voor humor te hebben. De ander gaat daar niet. En door zwarte heel lang, humor dus altijd. Ja, zwarte humor, ja. En lol te hebben in dat venijn, zeg maar. De constructie, het verhaal heb ik geschreven. Maar de dialogen, daar hebben we zeker wel 4 maanden voor genomen om ons al kapot lachend door dat script heen te werken. En dat was eigenlijk net zo alsof je gewoon bloemstukken van woorden maakt. Of of patience kan ook wel zijn. Het is gewoon, je zet een ding en wat gebeurt er daarna? En wat gebeurt er daarna? En toen en toen en toen in de dialoog. Hè? Alleen in de dialogen. Is het niet zo dat je dan even de rol aanneemt? Dat je een rollenspel gaat spelen met z'n tweeën? Ja, zeker. Je denkt, oh, die rotzak, die is er niet van gediend dat ze dit tegen hem zeggen. Dus hoe zegt zo iemand dat dan? Hoe reageert hij daarop? Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Dat is gewoon fantastisch. Jullie kennen elkaar al? Heel lang. 50 jaar. 50 jaar, ja. Verras je elkaar dan nog als je aan zoiets werkt? Het zijn natuurlijk heel andere bochten die je maakt op een gegeven moment. Maar we verrassen ons nog steeds, ja. En ik kijk toch heel graag daar en denk, wat doen ze nou of zo? Dat vind ik hartstikke mooi en ze schildert. Daar verrassen we me ook heel vaak mee. En bijvoorbeeld die dialogen schrijven, dan weet je gewoon dat dat potentieel de hele tijd al latent zit. Ik bedoel, als je het niet meer dat schrijft, dan weet je nog steeds dat we nog steeds met het scherm van de snede met elkaar omgaan. Dat is heel mooi. Ja. Je weet dat dat onderhuid zit. En soms hebben we diezelfde dialoogsituaties als in de film, die hebben we ook in ons eigen leven. Niet. Jawel. Dan lachen we ons kapot, hè. Ja. Ja, maar dan voor de show toch? Want er zit echt wel idiote dialogen in. Ja, ze zijn keihard. Ja, ze zijn niet allemaal aardig tegen elkaar. Nee, zeker niet, nee. Is wel, wel verdiend. Dat ze onaardig zijn. Ja, ik vind wel dat onaardige producten zijn ook wel welkom op dit moment. Er is te veel aardigheid, zeg maar. We zitten gewoon echt in een heel situatie dat gewoon één grote zure bol kan worden. En dan is het wel goed om dan die dingen op tafel te leggen. En op welke manier kan het een zure bol worden? Ja, daar ga ik. Dat ga ik allemaal niet voorspellen. Er zijn zoveel factoren. Ja, of je nou hebt over Oekraïne of weet ik wat. Of chemische rotzooi waar ze geen raad mee weten. Al die dingen. Dus dat gaat allemaal kapot. Maak je je zorgen? Ja, zeker wel. Niet voor mij, maar voor de mensen die daarna komen. Mij maakt het niet zoveel uit. Ik bedoel, ik heb het gewoon fantastisch gehad en nog steeds. Maar andere mensen moeten gewoon een heel andere koers varen. En dat is behoorlijk. Dat wordt behoorlijk guerrilla-style, zeg maar. Wat is dat? Nou, van de dag op dag en improviserend door de problemen heen gaan. Ja, ze zijn wat dat betreft niet te benijden. Nee. Maar ik weet nog dat wij bijvoorbeeld in Argentinië gingen werken en dan zei iemand van onze groep, van TBW, die zei, we kunnen heel veel van Argentinië leren. Want die hebben het eerder meegemaakt dan wij, zeg maar. Die ontmanteling van alles en dat je gewoon in natura moet ruilen of zo. In Argentinië had je al, toen ik in 2002 was, van, ik geef les in yoga in ruil voor weet je, zo een bumper of zoiets. Daar had je allemaal tijdschriften daarover. Dat was echt al een totale, informele, rare economie. Mm-hmm. en overlevingsstrategie. En dus al de ervaring dat het niet alleen maar beter wordt. Ja, zeker, ja. Want dat hebben we natuurlijk wel lang gevoeld met z'n allen. Ja, we hebben altijd alleen gedacht, maar beter. Nou, ik heb altijd gedacht dat wat wij aan luxe hadden, dat dat langzaam maar naar de ander ook zou doordruppelen. Die hoop had ik. Maar dat is dus niet gebeurd. Nee, het is juist. De verdeling is anders geworden. Ja, die verdeling is anders geworden, ja. Als uw gat maar lacht. Ja, laten we dan maar. Je hebt een paar jaar terug gezegd dat je een actieve houding van de kijker prettig vindt. En dat ging toen over een tentoonstelling. Ja. Maar dat gaat hier ook wel op, toch? Ja, zeker. Ik bied eigenlijk hersengymnastiek aan. Ja, ik vertelde je net voor de uitzending dat ik blij was dat ik hem niet gisteren pas heb gezien. Ja. Want hij moet ook echt wel even landen in mijn hoofd. Ja, zeker. Zeker. En ik hield ook al in de jaren 70 hield ik van George Cukor. En die maakte van die films dat ik ook niks van begreep, zeg maar. Maar ik bleef gewoon gefascineerd. En daardoor ontstond steeds een ander soort poëzie. Elke keer als je het weer zag, kon je weer anders associëren. En, wat kan je dan benoemen wat je fascineerde daaraan? Het niet-lineaire is. Het niet-lineaire nodigt uit tot een ander soort poëzie. Die minder ingekleurd is. Weet je wel. Dus als je een lineair verhaal hebt, en dan ga je, oh, hoe zit dat vrouwtje eruit? Oh, dat is oud, jongens. Oh, kapotte jurk of zoiets. Maar als het gefragmenteerd is en niet lineair, dan krijg je een heel andere associatie met een heel andere soort optelsommen. Dan hoef je dat niet te doen met die jurkje die kapot is of zo, dat soort dingen. Je hoeft niet die clichés niet verder aan te kleden. Adviseer je deze film ook meerdere keren te kijken? Ja, zeker. Dat zei Jeroen Goeiers, die de sound design doet. Hij zei, het is een geniale film, maar je moet hem 7 keer zien, zei hij. Ik ben het helemaal met hem eens. Het punt is, bij de eerste kun je ook al plezier aan beleven. Het is een soort centrifuge. En als je niet goed vasthoudt, dan slinger je er vanaf. Maar als je goed vasthoudt, dan kun je er plezier aan beleven. Hoe waren de reacties? Ja, de première was een beetje. Want dat zijn allemaal meer mensen die mij kennen. Dus die vinden hem sowieso goed. Ja, die vinden hem wel goed. En ik krijg daar groene kaart, totaal groene kaart van. Maar dan zei, typisch dik eigenlijk. Als het ware, zo'n soort hoofdschuddend verbaasd, laat ik maar zeggen. Maar de tweede vertoning waren veel meer jonge lui. Zo. Meisjes van de 16, 17 of zo, die zaten zich kapot te lachen. Die kunnen daar wel aan. Die hele. Misschien is dat hele Instagram-gedoe en dat kattige wat hierin voorkomt en alles, heeft ze spektakelwaarde gekregen. En dat zien zij in die film. Dat herkennen ze. Ja, dat herkennen ze, ja. En dat vind ik wel hartstikke goed. En verder ben je niet zo van het Instagram-gedoe? Nou, ik doe er wel aan. Kijk, het punt is. Ik was vroeger heel goed met het IBW, waren we heel goed met internet. Ja, misschien moeten we nog een keer zeggen wat dat is, het IBW. Ja, Instituut voor Betaalbare Waanzin was dat. Dat is een kunstenaarsgroep, ja. En we hebben heel veel gedaan, hè. Dus zeg maar Hiroshima Light Show, Parking Brothers, The Light My Wires. We hadden 2 boten, GeForce Radio, GeForce Trash Video's. Heel veel deden we. Maar dan weet ik niet waarom dat ik zo zit op te scherpen. Dat is altijd goed. We hadden het even over Instagram. Oh ja, Instagram. Oké. Dus daar hadden we ook heel goede internetsites. Toen nog in die HTML-tijd. Maar dat internetgedoe van nu is eigenlijk veel meer visitekaartjes, bombardement. En dat doe ik eigenlijk een beetje tegen mijn zin in. Hoewel echt wel, mijn flyers zijn wel knettergek. Dat is wel bekend over de wereld, zeg maar. Niet over de wereld, maar Latijns-Amerika en Japan en zo denken ze. Wat is dat nou weer, zeg maar. Hè? Nou had ik bijvoorbeeld een heel lelijk bevlekt matras om te zeggen dat ik in nooit meer slapen zat. Dankjewel. Ja. Er moet een reden zijn waarom dat je niet slaapt. En dat is een vuil matras ook wel in. Ik ga voor de mensen die pas later het radio aan hebben gezet, even vertellen wie een vuil matras heeft gepost. Ja. Dat is Dick Verduld. Hij is beeldend kunstenaar, muzikus en ook filmmaker. En zijn film Als uw gat maar lacht is afgelopen weekend in première gegaan op het IFFR. Een zwarte komedie is het over Amy, een meisje met buitensporig rijke ouders en dat nooit nee te horen krijgt. Ik zag op de aftiteling dat de muziek is gemaakt door Dick L. Damasiado. Ja, dat is iemand die ik heel goed ken. Dat ben ik namelijk. Ja, ja. Ja, dat ben jij. Ja. Ik ben dus... ik heb 5 cd's in Latijns-Amerika. En een vinyl in Duitsland. En een vinyl in Japan. En ik heb dus een muziekstijl verzonnen. Ergens in 2000. Toen heb ik gesleuteld aan de muziek die ik hoorde bij, toen ik kind was in Argentinië. Dat kwam dan uit de kamer van de huishoudelijke hulp. Die luisterde daarnaar. Wat voor muziek was dat? Cumbia, cumbia muziek. En dat is nou over de hele wereld hip geworden. En dan ben ik een van de mensen die dat heeft aangeslingerd door mijn experimenten. Dat is zo. Wat is cumbia muziek? Ja, cumbia, ik noem het allemaal dat er een paardje in zit. Het galopperen van het paardje. En dan zit er een bas. Zoiets. En het is hele dansbare muziek. Eigenlijk is het een hybride van blanke cultuur of witte cultuur, zwarte cultuur en Indianen uit Colombia. Die drie zijn bij elkaar gekomen in deze muzieksoort. En die heb ik helemaal kapot getrokken. En dat is mijn dank afgenomen. Dus ik ben over heel Latijns-Amerika ben ik gewoon altijd aan het reizen en aan het optreden. Ja, maar hoe is dat gegaan? Want je hebt het een andere naam gegeven, de Cumbias Lunatics. Ja, Lunaticas. Cumbias Lunaticas. Lunaticas. Ja, ik vond ook wel cumbias experimentales vond ik ook geest, omdat volksmuziek is en experimenteel vind ik een heel ongemakkelijke combinatie. Dat kan natuurlijk niet. Maar Lunaticas is omdat wij dus het IBW hadden, waanzin. En lunatismo is eigenlijk het synoniem daarvan. Dus toen heb ik dus die cumbia Lunaticas gemaakt. Heb ik een heel boek geschreven erover. De langzame, maar onafwendbare teloorgang van de cumbia Lunaticas. En die heb ik in 100 exemplaren overal door heel Zuid-Amerika gestuurd. Met een briefje erin. William, denk dat jij dit interessant gaat vinden. En er zat ook een cd in waarin allemaal denkbeeldige bands, waar dat boekje over ging, want ik had allemaal denkbeeldige bands en interviews en zo. En die cd zat erin met al die verschillende stijlen. En 2 maanden later was ik op de Nationale Radio in Argentinië met 2 uur van dat boekje. Want de mensen geloofden dat het muziekstijl was. Ja, die geloofden dat. What the fuck is hier gebeurd? Waarom hebben we daar nooit van gehoord? En die titel was natuurlijk heel goed, hè? De langzame teloorgang. Dat betekent dat hij al bestaat. Ja, we zijn al over het hoogtepunt heen. Ja. Dus dat is toen heel hard aangekomen in Argentinië. En toen heb ik nog een eigen cd nog een keer gemaakt, dat ik als muzikant, Dick L. Damasiado. En ja, wat betekent dat? Dat betekent de mateloze. Dick de mateloze. Ja. Dat zit ook wel in de film, laat ik maar zeggen, dat ik mateloos ben. Jo. Ja. Toen, dat knalde gewoon in Argentinië heel hard. Toen ben ik daar helemaal bekend geworden en cult. En toen kwam de maar dan mag je daar op televisie komen? Ja. En maar zweet je dan geen peentjes? Wat zeg je? Nee. Maar je hebt wel iets verzonnen wat niet helemaal waar is. Ik dacht, ooit gaat er iemand opstaan. Dat is helemaal geen cumbia, godverdomme. Maar dat is nooit gebeurd. Dus nu is het gewoon? Het bestaat nu. En het was meteen keihard, hè? Dus zeg maar, in zo'n voetbalwedstrijden, het beste televisieprogramma van voetbal van de wereld, dat was in Argentinië, dat werd tot en met China helemaal uitgezonden. Daar zit allemaal muziek van mij. Ik geloof dat 60 miljoen mensen horen die muziek. In de rust? Ja, in de rust. Of als er zo iemand tegen scheen aangetrapt was of zo, dan kwam er een stukje van mijn muziek en zo. Wij weten dat hier helemaal niet. Nee. En het heeft me heel veel gekost om dat hier bekend te laten zijn. Omdat ik geen snor heb en niet Fernandes heet, denken Nederlanders dan van, het is een jatter of weet ik wat allemaal niet meer. Je moet hier heel, de politieke correcte filter, die is dan heel krampachtig op iemand gericht. En dus ik had het was voor bij mij zover dat Latijns-Amerikanen, als ze hier muziek maakten, dus die cumbias, dan verontschuldigden zich bij mij. Van, Dick, sorry, ik treed daarop. Ik weet dat jij dat had moeten doen. Of zo was dat. Want in Nederland willen we wel Argentijnen hebben die deze muziek spelen. Ja, maar mij niet. Maar niet Dick Verdol. Nee. Het heeft mij eigenlijk helemaal niks uitgemaakt. Alleen het was een sociaal fenomeen. Weet je, ik was gewoon door de politiek correcte kasten, die dachten, daar gaan we ons niet aan verbranden. Maar overal anders staat de tent op zijn kop. En trouwens, nou is het in Nederland ook. Ik heb afgelopen zondag in Worm opgetreden. Ik treed alleen maar in kleine tenten op. Zeg maar 200 man of 300 man. En dan is het gewoon één grote hysterische chaos, toch wel. En hoe vind je dat? Heerlijk. Het is niet dat jij als kind al droomde om zanger te worden. Nee, helemaal niet. Maar ik heb dus aangeleerd om die muziek steeds natuurlijk meer te manipuleren naar het publiek toe. Dus ik kijk voort naar de dynamiek van het publiek. En dan weet ik, oh, ik moet er nou nog een tandje bij of zo. Of nou moet ik even zakken. En dat is, dus je zit eigenlijk een spel te spelen met je publiek. Wat eigenlijk een soort, niet manipuleren is, maar trekken en duwen, trekken en duwen. En dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Waar zing je over? Nou, bijvoorbeeld één nummer waar ik bijvoorbeeld was laatst over. Dan zing ik over geleende zeep. Gewoon prestaal. Dat gaat dus over een man. In dit geval denk ik toch wel dat ik dat ben, die zich wast met geleende zeep. En wat vindt die man daarvan? Wat zeg je? Wat vindt die man daarvan? Ja, hij accepteert dat, want dat is een, zeg maar een, hoe heet je iets, dat is een voorwaarde voor die manier waarop je reist. Ik bedoel, dan maak ik dus de hele tijd mee. En dus, ik vind dat een heel mooie song. En het is ook een heel triest nummer eigenlijk, want het gaat over mij, maar ik ben niet triest. Maar als je het zo hoort, een man die zich wast met geleende zeep, dan is dat wel heel sneu. Ja. En zo zijn er, ik bedoel, ik heb ook over de mier van slechte nieuws. Een mier, het diertje. Slechte nieuws, ja. Dus die zegt, die vertelt het slecht nieuws bijvoorbeeld. En dat nummer bijvoorbeeld, dat speelde een catchfighter, weet je wel, Lucha Libre, Mexicaan. Nee, weet ik niet. Nou, Lucha Libre zijn die mannen die met die maskers, weet je wel, dat inmiddels hip is als je zo'n plastic masker hebt met van die over je kop in. Een beetje SM, maar dan bonte kleur. Uh-huh. Dat is Lucha Libre, dat is een Mexicaanse vechtsport. Dat is eigenlijk catch. En een zo'n catchfighter, die heeft zich naar mij genoemd, El Demasiado. En die draait dus de mier die het slechte nieuws brengt. Dat draait hij dan als hij... Als hij in de ring komt? Ja. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja, en ik heb ook een nummer gehoord waarin je vertelt hoe iemand een papegaai redt in de oven. Ja, dat is echt waar. Dus de vrouw, juist waar ik dan vertelde toen straks van de huishoudelijke hulp, die draaide cumbia. En die vrouw die had vanuit de binnenlanden 2 papegaaitjes meegebracht. En toen op een gegeven moment was er eentje verdronken in de winter. Dus ik kwam thuis en ik zag hem in zo'n vijvertje stijf drijven. En toen heb ik tegen haar gezegd, Pippa, Marta, Pippa is dood. En toen kwam ze eraan gerend. En toen was het eerst, deed zij mond-op-mond beademing. Bij de papegaai. En toen zei ze, je moet de soep verwarmen. En toen deed ze allemaal soep zo in dat bekje. En er gebeurde nog niks. Toen zei ze, steek de oven aan en pak een schoendoos. En, dan leggen we hem erin, in de oven. Dus toen lag die papegaai in de oven met het deurtje open, zeg maar. Gebeurde nog niks. En toen zei ze, zet hem maar op de verwarming. Wie weet wordt het toch iets. En toen kwam hij tot leven. En dit is echt gebeurd. Ja, dit is echt gebeurd. En daar heb ik dus een nummer dat ik haar bedank. Dat is wel meestal, inderdaad een liedje waard. Ja, een beetje wat hartstikke goed is. Zeg maar, ik heb 3 novelles in het Spaans en al die songs die ik maak, zijn een stuk of 80, die zijn allemaal Spaanstalig. Maar soms maak ik vergissingen in de Spaanse taal. En daar maak ik ook gebruik van. En in Misal was el papagaai, zoals je hebt mijn papagaai gered. Maar papagaai is ook de fles voor mannen als ze moeten plassen in het ziekenhuis, weet je wel? En dan zijn er weer een heel leger Argentijnen die denken dat ik daarover zing. En dat laat ik gewoon zo. Dat snap ik, dat jij dat zo laat. Ja, is hartstikke leuk. Zullen we een liedje gaan luisteren? Ja. Want ik heb er een klaargezet over pudding. Ja, goed zo. Oké, doe maar. Zullen we dat eerst maar even luisteren? Ja. In verdad esto que vamos a... Se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba, la bomba. ze ziet dat dynamiet aan. Qué alegría, escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Llegó mi compañero desde el otro lado, lo quiero solamente pa' jugar soldado. Sí. No quiero yo besarlo, no quiero pellizcarlo, lo quiero solamente pa' jugar soldado. Necesita dinamita. Sí. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Tienes razón. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Pepe Biondi, al viejo Caradagian. No eran cristianos, no eran judíos, no eran musulmanes, eran unos flanes. Transparente y que estos hombres son verdaderamente unos flanes. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Pudding. Ja. Je vertelt net even tijdens het nummer dat in Argentinië pudding nu eigenlijk synoniem is voor politici waar je niet zoveel aan hebt. Zo'n beetje, ja. Dat, die beeldspraak is een beetje overgekomen. Dus ik heb, er zit midden in dat lied zit een soort de toon van de politieke speech. Ik hou heel erg van, heb ik heel veel geanalyseerd, hoe dat presidenten gebruik maken van de echo als ze op zo'n balkon zijn. Dat is een manier om volk te mennen en op te naaien. En dat heb ik altijd bestudeerd. En dat gebruik ik hier ook. En dan praat ik over, dan is die man aan het kwaad spreken over zijn adviseurs. En dan zegt hij, de toekomst is transparant als gelatine. En deze mensen zijn gewoon een paar flanes. Flans, weet je wel. En dan gaat hij herhalen, era uno flanes. En dat doet dan iedereen mee. Die vinden dat fantastisch. En dan is, mensen gebruiken dat om te zeggen, die vent is een flan. Ja, want je bent eigenlijk hun volkscultuur een beetje aan het omvormen. Ja, dat vind ik hartstikke goed. Dus ik vind eigenlijk het vervormen van distorsion populaire, dat is, zo noem ik het. Dus het vervormen van volkskunst, volkscultuur. Dat vind ik heel interessant. Daar ga ik in los. Hoe lang heb jij in Zuid-Amerika gewoond? Ik heb in Guatemala gewoond vanaf mijn anderhalf jaar tot zo ongeveer tot mijn 4, 5 of zo. En toen heb ik even in Veldhoven gewoond. En toen 6 jaar in Argentinië. En dat was mijn Latijns-Amerikaanse stempel, zeg maar. Dat heeft mij gevormd. En dat was ook vanwege Philips? Ja, dat was ook vanwege vorm. En niet alleen heeft mij dat gevormd dat ik in Latijns-Amerika zat. Maar prompt daarop zat ik gewoon van een prachtige zomer in Argentinië. Reisden wij naar Parijs en zat ik in een keiharde winter op een school met alleen maar jonge school, met alleen maar enigskinderen die allemaal fabrieksdirecteuren moeten gaan worden. Zo allemaal van die hypocriete jong. En dat was voor mij een enorme, zeg maar, dat heeft mij gepuntlast. Dat die herinnering daarvoor zo warm was. Snap je? Hoe oud was je toen je naar Parijs moest? Denk ik 13 of zo. Ik heb nog bij 68 meegemaakt als kind. Ja, maar het is inderdaad wat je dan net zei aan het begin. Dat is dan niet het moment om te gaan puberen als je op zo'n school wordt gezet in Frankrijk. Dus je hebt hele andere werkelijkheden. Je kunt niet gewoon... dat kon gewoon niet. Maar kan jij aan jezelf zien wat jou gevormd heeft... of wat jou veranderd heeft door je jeugd in Zuid-Amerika door te brengen? Nou... Je hebt op twee manieren kun je assimileren, zeg maar, als je zoveel reist. Je kunt proberen zoveel mogelijk op de ander te lijken. Ja, kopiëren wat de ander doet. Zo, ja, ik ben ook eentje van jullie. Maar je kunt ook zeggen, nou luister eens, kijk, hier sta ik. En ik kan dit, of ik doe dit, of ik ben zo. Willen jullie iets met mij doen? Dus heel expliciet, zeg maar. Dat is een hele grote factor die ik echt wel heel goed heb gehanteerd om te overleven. Maar heb je ze allebei uitgeprobeerd? Nee, ik ga me niet simuleren, man. Nee, dat zou ik nooit kunnen zelfs en dat zou ik niet willen. En daar zou ik me heel ongemakkelijk bij voelen. Ik ben gewoon vervormd. Net zoals dat ik daar geïnteresseerd ben in vervorming, is dat mij ook gebeurd. Ik ben gewoon totaal gehusteld. Alleen ik heb daar niet onder geleden. Ik heb daar gewoon kunnen verwerken. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat misschien het enige talent heb dat ik heb. Ik heb gewoon echt, ik kan gewoon meteen ter plekke. Dus elke dag doe ik dat dus op een manier observeren dat ik daar weer iets uithaal. Dat ik iets geestigs of iets pijnlijks of iets moois of ontroerends. Elke dag zie ik dat. En dat is gewoon een soort adrenaline, maar meer een soort ander soort adrenaline. Maar je hebt gewoon leren kijken. Leren observeren. Ja. En herinterpreteren. Hè? Dus kijk, als je dus heel veel reist, dan moet je de hele tijd kantelen in je perspectief. Oh, hier doen ze dat zo. Oh, dat had ik nooit gedacht. Nou, doe ik dat wel of doe ik dat niet en zo? Dan moet je de hele tijd toe relateren. Maar het getuigt ook van zelfvertrouwen als je dat niet doet. Ja, dus natuurlijk. Ik ben dik verduld en neem me maar zoals ik ben. Ja, dat was dus. Dan moet jij door het vuur. En als dat maar gelukt is, dan heb je er helemaal geen last meer van. Maar waar haalde jij dat zelfvertrouwen vandaan? Fascinatie voor andere situaties. Dus in Guatemala is natuurlijk. Ik had een heel goed geheugen. En trouwens, mijn vader die filmde met 8, waardoor je dus. Van alles, alle momenten in je leven zag je 3 seconden van iets. Snap je? Dat was niet video, geen VHS van 40 minuten. Maar gewoon, pst, ik stap in de auto of zo. Dus dat is een soort LSD-trip van mij levend in Guatemala van de jaren 50... met Maya-Indianen en vulkanen en overstromingen en zo. En toen was je 2? Toen was ik van 2 tot mijn 4,5. En dan kan ik me door die films kan ik me heel veel herinneren. Door die kleine fragmenten komt heel veel mee. Dus ik heb eigenlijk al meteen zo'n totale panorama. Mestdag, maar dan niet van die protestante variant, maar gewoon hardcore, krankzinnig. Dat heb ik gezien. Weet je wat? Dus dat je gewoon die processies met totale weer ook en zo. Dat je gewoon niks meer kunt ademen. En die Indiaanse talen van die Maya's. En ja, dan was er weer een slang in de tuin. En dan was er weer een hondsdolle hond die over de muur probeerde springen van 3 meter hoog. En gewoon de hele tijd. Gewoon van alles knettergek. Heel veel. Maar hoe gingen jouw ouders daarmee om? Die hadden het volgens mij niet door. Zij hadden gewoon een heel ander ding. Zij leidden gewoon het bootje, zeg maar. De ene zat op de kaart te lezen en de ander had het stuur in de hand. Maar... Ik vooral, omdat ik dus, als oudste heb ik meer geobserveerd, heb ik meer kunnen zien. Ik vermaakte me alles wat daar te zien was. En verbaasde me daarover. Maar heb je broers en zussen? Ja, ik heb een broer van 2 jaar verschil. En ik heb een zus van 11 jaar verschil. En hebben zij dezelfde tactiek toegepast? Van, nee. Take it or leave it? Nee. Van mijn zus kan ik het moeilijk zeggen, omdat er 11 jaar verschil is. En zij heeft dus minder landen meegemaakt. Hoewel, ze heeft Argentinië meegemaakt, Parijs en Zuid-Afrika. En dat is voor een kind van onder de 10 jaar ook een heel ding. Een volle apartheid. En mijn broer heeft er onder geleden. Het is een bekend verschijnsel dat in de jaren van al die, weet je wel, als ze een echtpaar met een paar kinderen naar het buitenland stuurden, die multinationals, dan was het heel bekend verschijnsel dat ze dan, als we, zullen we naar Thailand gaan, ja of nee, ze bieden hem aan om naar Thailand te gaan. En dan kijken ze naar het oudste kind of hij mee kan. En als hij mee kan, dan zeggen ze, ja, we gaan naar Thailand. En die tweede, die moet er dan achteraan hobbelen. Dat is een bekend verschijnsel. En dat is mijn broer een beetje overkomen. En die was er eigenlijk niet aan toe? Of? Nee, die moest de hele tijd, zeg maar, struikelen naar voren. Zo. Hoe was Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid? Oeh, dat was hardcore, hè? Hoe oud was je toen je daar was? Ik was toen 18. Ik zat op de drempel van dat ik mijn ouders natuurlijk verliet, maar ik was ook wel nieuwsgierig naar wat het was. Mijn vader die zou daar televisie brengen. En het verhaal was, als televisie komt in Zuid-Afrika, dan kunnen ze zich niet meer zo afsluiten. Want ze hadden in de jaren 70, 72 hadden ze geen televisie zelfs. Dus daar zat wel een beetje een plausibel randje aan. We gaan daar de wereld binnenbrengen. Ja, eigenlijk wel, ja. En ik heb het ook wel een beetje gezien, maar het was heel suf natuurlijk. Je kon ook alleen maar golfwedstrijden of zoiets. Maar ja, ik heb een hoop leed gezien. En aan de ene kant zag ik dus een hoop leed en heel veel lelijke dingen. En aan de andere kant zag ik de blanken die daar goed praten. En het was waar dat als je langer dan een jaar in Zuid-Afrika zou zitten, dan zou je wennen aan dat luxe. Weet je wel? Dan als witte raak je daar aan gewend. Ja. Dus in het begin kun je zeggen, dit land is helemaal niks voor mij. Wat een verschrikkelijke. Maar als je weer een weekend met zwembaden en weer een weekend met prachtige bergen en iedereen bedient je en zo, als je een jaar lang dat proces aanhoudt, dan ga je allemaal zeggen, ja, het moet zijn tijd duren. Dat kan niet van de ene dag op de andere, de verandering. Ga je het goed praten? Ja, dan ga je het goed praten. En daarom zijn we eigenlijk op een gegeven moment heel snel weggegaan. Maar ik eerder nog, ik ben eerder weggegaan. Hoor. Want jullie zagen dat gebeuren bij anderen. Ja. Eigenlijk worden ze er allemaal een soort Amy. Ja, dat is ook zo, ja. Die niet meer weten hoe het normaal is. Ja, zo kun je het zeggen. Maar zij waren veel bewuster, hè? Ik bedoel, ze deed expres, hè? Ja? Ja, zeker, ja. Ze hadden het goed praten, hadden ze keihard nodig. Omdat je anders zelf een slecht mens bent. Ja, anders weet je gewoon dat je gewoon een rotzak bent. Ja, wat je in feite dus ook bent. Wat je ook in feite ook bent, ja. Ondanks je karakter, als je eenmaal in dat schaakspel zit, dan sta je aan die andere kant. Heeft dat observeren van jou, heeft dat je ook geholpen in je werk? Heel veel. Ik ben nooit verlegen. Ik ben nooit verlegen. Die filmfestival Rotterdam, dat kost je wel je keel. Allemaal bacillen. Ja, ik zit nooit verlegen om ideeën. Ja, ik noem het niet eens ideeën. Gewoon. Ik heb gewoon de hele tijd inhoud in mijn kop. En ik kan heel makkelijk gewoon iets zo draaien zoals dat niet hier is. Dus daar kan ik een spel mee spelen. Ja, dus als je nou zou zeggen, ja, een voorbeeld weet ik nog even niet, is gevaarlijk. Als hij niet zo geweldig is, dan ben ik goed ingekakt. Maar ik kan gewoon iets wat normaal zou zijn in Latijns-Amerika, dan kan ik hier een draai geven dat het hier een ander ding wordt. Nou, een beetje zoals je met je film hebt gedaan. Wat normaal is in Mexico of normaler. Ja, precies. Als je dat hier neerzet. Ja, precies. Ik heb ook novelles geschreven dat ik een vrouw ben. Puur omdat gewoon een lompe vrouw is interessant. Ja. Dus ik schrijf dan over hele lompe vrouwen, zeg maar. Dat kan ik makkelijk. Ik kan niet in die wereld van de vrouwen, en daar ga ik ook niet echt hardcore moeite voor doen. Maar als ik gewoon lomp op ben, maar ze heeft toch een vrouwelijke naam, dan wordt het een interessant persoon. En zo heb ik er een paar als vrouw geschreven. En dan ben ik het Nederlands aan het schrijven. Die is klaar trouwens. In het Nederlands, want normaal schrijf je in Spaans. Ja, normaal. Ik heb 3 in Spaans uit in Colombia. De puree, nee, mijn tralies zijn mooier dan die van jou. De puree met de meeste aardappelen. En Las Pinochetas. Dus van Pinochet. Dus vrouwen die echt super krengen zijn. Goeie titels. Ja, goede titels, ja. Ja. Hey, en zoals je, als je weer eens verhuisde, daar stond van, ik ben dik verdoeld en neem me zoals ik ben. Ja. Heb je dat ook in de kunstwereld? Dat ik dat zo moet doen? Nou, dat je zo bent. Ja, ja. Maar of ik daar, of ik zeg maar in een sensitief... Ja, ik denk dat de kunstwereld van je wil dat je in een hokje kan, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Dat je je aanpast. Ja, dat is bij mij niet het geval, hè. Dat zit er niet in. Dat is een groot probleem, hoor. Ik bedoel, mensen raken gedisoriënteerd door de grote gamma van dingen die ik doe. En het punt is ook nog eens een keer dat ik durf sommige dingen heel goed te doen en sommige dingen heel slordig. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Voor slordigheid niet. Ja, dat is gewoon een ander ding. Waarom zou alles als een soort huiswerk moeten gebeuren? Dus dat is ook nog zo van, hè, die lino's zijn wel mooi, maar heb je al gezien van de zo, hè? Dus ja, ik disoriënteer mensen heel veel. Maar ja, dat ligt toch aan hun. Ze zijn gewoon makkelijk van hun stuk te brengen. Nou, ze hebben veel meer... Nou, nee. Nee. Ze willen liever niet van hun stuk gebracht worden. En jij doet dat, dat is vervelend. Ja, nou ja, ik probeer gewoon natuurlijk wel aan te geven dat er een rijkere wereld is dan allerlei brave variantes van artistiek braaf. En dat probeer ik wel gewoon op tafel te leggen. Nog even, net tijdens de muziek vertelde je even heel snel dat je nu ook ergens te zien bent, anders dan in de bioscoop. Wat zeg je? Anders dan in de bioscoop. Ja, dus de film die gaat in de lente gaat die uitkomen. We hebben een sales agent, internationaal, een goeie. En we gaan distribueren, dat gaat gebeuren in de lente. En komende Art Rotterdam heb ik flink wat werk ook. Tekeningen en twee beelden. Wat voor beelden? De beelden, eentje is de kaars niet uit... Maar toch vooruit. Want dan gaat er, dat is een boot. De oude boot. Het ziet er een beetje uit alsof je het van de Etrusken hebt gevonden of zo. Mm-hmm. Zo artisanaal gemaakt. En die heeft een groot vikingachtig zeil. En dan voor dat zeil, dus op de punt van die boot, heb ik een houten kaars gemaakt. En als die wind van achter in die zeil komt, dan kan die kaars niet uitblazen. Dus dat is zeg maar de wijsheid van de nar. Want het slaat nergens op natuurlijk, want als je vaart, dan gaat hij ook wel weer uit. Nee, maar zoals je al in het begin zei, je houdt heel erg van uitdrukkingen en spreekwoorden. Ja, ja, de kaas niet uit, maar toch vooruit. En de andere is, die weet ik niet meer wat die heet. Dat is een amalgaam van een krankzinnige stoel, hockeysticks, groen geschilderde hockeysticks, groen geschilderde geweren en een samurai zwaardachtige steun. En ik noem hem 1 groen en 2 bruin. Want dat dekt de lading ook wel. Ja, soms moet je heel formeel zijn. Je kunt niet de hele tijd natuurlijk, zeg maar, oeh, wat gekjes. Dat kan niet. Dat moet je gewoon heel erg goed doseren. Af en toe heel even binnen de lijntjes. Ja. 2 keer nep slaan en dan 1 keer keihard. Heel goed, dankjewel Dick. We zijn er doorheen. Dankjewel. Als uw gat maar lacht is morgen in ieder geval nog te zien op het EFFR. En dus dit voorjaar in de Nederlandse bioscopen. Ja. En op Art Rotterdam binnenkort ook het werk van jou. Ja. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering is ook terug te luisteren als podcast. Net als alle andere afleveringen. Abonneren hierop kost niets, zelfs nauwelijks moeite. En kan in elke podcast app. Na het nieuws is Misha op deze zender te horen. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met Mounir Samuel. In zijn nieuwe boek Je mag ook niets meer zeggen maakt hij duidelijk op welke manier taal kan uitsluiten en wat we daaraan kunnen doen. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.